Żegnamy reklamy. Ależ tych czworech w kalendarzu. Dziś czwartek, 4 kwietnia, 4/4/2024. To program Trzeci Polskiego Radia. Piotr Łodej, dzień dobry Państwu. Nie, czwarta, jest 10. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Ponad 130 dotacji, z czego prawie połowa z negatywną opinią. Jest audyt inwestycji Ministerstwa Edukacji z czasów rządów PiS. Protestujący rolnicy będą dziś odwiedzać biura poselskie i senatorskie. Każdy rolnik, jak może, jedzie pod biuro poselskie najbliższe i daje żółtą kartkę dla swojego posła. Stany Zjednoczone potrzebują Europy dla własnego bezpieczeństwa, podkreśla szef NATO w rocznicę powstania sojuszu. Audyt inwestycji Ministerstwa Edukacji i Nauki w czasach rządów PiS wykazał nieprawidłowości w programie znanym jako Villa Plus, powiedziała na konferencji prasowej wiceszefowa resortu edukacji Joanna Mucha. Jak podkreśliła, wśród organizacji, które otrzymały pieniądze, były i utworzone, i zarejestrowane tuż przed jego rozpoczęciem. 5 z nich powstało w latach 2020-2022. Fundacja Solidarni imienia księdza Popiełuszki z siedzibą w Rzeszowie 20 września 2022 roku, czyli 3 dni przed złożeniem wniosku. Możemy naprawdę mieć głębokie przekonanie, że i te konkursy były ustawione, i cały ten program był ustawiony właśnie po to, żeby przekazywano pieniądze tym osobom, które miały te pieniądze otrzymać. W 2022 roku resort edukacji zorganizował konkurs, w którym o środki mogły się starać organizacje pozarządowe prowadzące statutową działalność w zakresie oświaty i wychowania. Dotacje przyznawane były na zakup nieruchomości, budowę lub dostosowanie budynków oraz zakup wyposażenia. Na dotacje przeznaczono 40 milionów złotych. Pieniądze otrzymały 42 podmioty. Do tej pory zwrócono 3,5 miliona złotych, a wkrótce do budżetu mają wrócić jeszcze 3 miliony. Rolnicy z nową formą protestu będą odwiedzać dziś biura poselskie i senatorskie w całym kraju. Przypomną o swoich postulatach i, jak zapowiadają, przyniosą też dary natury ze swoich gospodarstw. Bardziej skłoniliśmy się ku temu, żeby była to forma takiego merytorycznego, spokojnego spotkania i takiej właśnie merytorycznej rozmowy. I zobaczymy, komu udało się umówić. Mówi rzecznik protestujących Roman Waszczyk, a Karol Grabowski z Ruchu Młodych Farmerów zapowiada, że recenzja działań polityków będzie gotowa w połowie kwietnia. Każdy rolnik, jak może, jedzie pod biuro poselskie najbliższe i daje żółtą kartkę dla swojego posła, senatora. To jest ostatnie ostrzeżenie. Następne czerwone kartki pójdą do nich do domów. Rolnicy domagają się dalszych uproszczeń Zielonego Ładu, a także uregulowania importu ukraińskich produktów rolnych. Blokady zapowiedziano dziś m.in. w Białymstoku i Suwałkach, a właśnie teraz rozpoczyna się protest na ulicy Aleksandrowskiej w Łodzi, która jest fragmentem trasy krajowej nr 72. Blokada potrwa do 17. Stany Zjednoczone potrzebują Europy dla własnego bezpieczeństwa, mówi w 75. rocznicę powstania NATO jego sekretarz generalny. Jens Stoltenberg podczas uroczystości w kwaterze głównej w Brukseli podkreślił, że sojusz nie tylko wzmacnia bezpieczeństwo Europy, ale także czyni Amerykę Północną bezpieczniejszą. Europejscy sojusznicy zapewniają światowej klasy siły zbrojne, rozległe sieci wywiadowcze i dyplomację, dodał szef NATO. 75 lat temu 12 państw podpisało Pakt Północnoatlantycki. Dziś sojusz zrzesza 32 kraje. O jego historii Karol Surówka. Rejoicing all over the world. W 1945 roku zachodnia Europa świętowała. Szybko stało się jednak jasne, że powojenny pokój może być kruchy. Wojna domowa w Grecji, napięcia w Turcji i rosnące zagrożenie ze strony Związku Radzieckiego, który podporządkował sobie Europę Wschodnią i zablokował zachodni Berlin. W 1948 roku 5 państw europejskich podpisało w Brukseli porozumienie o sojuszu obronnym, zapraszając Stany Zjednoczone. Rok później USA zaproszenie przyjęły. Łącznie 12 państw podpisało Pakt Północnoatlantycki. Sojusznicy będą się konsultowali, kiedy tylko terytorium lub niepodległość któregokolwiek z nich będą zagrożone i ruszą z pomocą dla któregokolwiek z nich, gdyby został zaatakowany. Tak prezydent Stanów Zjednoczonych Harry Truman opisał fundamenty NATO, czyli artykuły 4 i 5. W kolejnych dekadach liczba sojuszników rosła 10-krotnie. W 1999 roku dołączyła m.in. Polska, a w tym roku Szwecja. Karol Surówka, Polskie Radio. Kreml chce wiedzieć, co robią rosyjscy emigranci polityczni mieszkający w Armenii. Niektórzy z nich zauważyli w ostatnich tygodniach, że są śledzeni przez rosyjskie służby. Sprawą zajęli się obrońcy praw człowieka, a lokalne władze zapowiedziały dochodzenie. Więcej Maciej Jastrzębski. Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę do Armenii uciekają Rosjanie, którzy obawiają się we własnym kraju wcielenia do armii albo osadzenia w więzieniu. Część z nich zgłosiła obrońcom praw człowieka, że są śledzeni i nachodzeni przez funkcjonariuszy rosyjskich służb. Przed ich domami pojawiają się mężczyźni ubrani w rosyjskie mundury polowe. Ci sami mężczyźni jeżdżą za Rosjanami samochodami na numerach, które nie figurują w rejestrze. Obrońcy praw człowieka odnotowali, że obiektami inwigilacji stali się także obywatele Armenii, którzy otwarcie krytykują wojnę i Władimira Putina. Cina, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś jedynie na południu kraju możliwe większe przejaśnienia, a poza tym pochmurno, deszczowo, do tego na północnym wschodzie możliwy również deszcz ze śniegiem, wysoko w górach sam śnieg, no a do tego jeszcze jedna atrakcja, bo po południu i wieczorem na południowym zachodzie i południowym wschodzie możliwe burze. Wiatr słaby i umiarkowany w rejonach podgórskich, porywisty w Sudetach w porywach do 110 km na godzinę. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 1001 hektopaskali. No i napływa chłodne powietrze polarnomorskie, choć na południu nieco cieplejsze, dziś od 5 stopni na wybrzeżu, 8 na Suwalszczyźnie, w centrum od 13 do 15, a najwyższa temperatura dziś w ciągu dnia na Dolnym Śląsku nawet do 18 stopni Celsjusza. Autopromocja. Sylwia Hutnik, Joanna Kuciel-Frydryszak, Agata Romaniuk, Dorota Masłowska. Literacki zespół Marzeń czyta swoje utwory specjalnie dla Trójki. Przez całe życie zdawała się nam mówić całą sobą. Nie myślcie, że zrobię cokolwiek tak, jak i wy robicie. Nie do czekania. W tym tygodniu ciotka Klara Sylwii Hutnik. Zapraszamy przez cały kwiecień od poniedziałku do czwartku o 12.45. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Let's go! Tylko do 4 kwietnia zyskaj 50 zł rabatu za każde wydane 500 zł przy zakupie minimum 2 różnych produktów na wiele kategorii. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt. Widzę, że u pani poranny rozruch to podstawa. Tak, bo o kości trzeba dbać, szczególnie w naszym wieku. Racja. Lepiej zapobiegać niż leczyć. Ja chronię kości i biorę moleki Nosteo. Po 50 roku życia wzrasta ryzyko osteoporotycznych złamań kości. Moleki Nosteo to suplement diety, który zawiera niezbędny dla kości wapń, witaminę D i K. To tak zwany trójkąt dla mocnych kości. Moleki Nosteo. Nie daj się złamać. Zdrowid. Wiosenna wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, odkurzacze, ekspresy do kawy, lodówki. W super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz. Wow, ale super, ciągle pada. I to jest powód do radości. Poza tym świeci słońce. No zobacz, kasa z Mini Lotto ciągle spada. Graj w Mini Lotto, bo prognozy są sprzyjające. Główne wygrane nawet 400 tysięcy złotych padają dzień po dniu. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Parasolkę możemy zostawić w domu. Bo lecimy na pół roku do ciepłych krajów. RTV Euro AGD. Teraz w Euro obniżki na maksa na produkty objęte promocją. Automatyczny ekspres ciśnieniowy De'Longhi. System Latte Crema. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2549 zł. A dodatkowo 100 zł za każde wydane 1000. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Promocje do 16 kwietnia. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 10. Niespiesznie. Niech ten dzień się rozpoczyna, niech płynie ładnie. Relaksujemy się. 12,5 minuty po godzinie 10. Od jutra znów nad Polskę nadciągnie pył saharyjski. Jego konsekwencją są nie tylko brudne samochody, o tym za chwilkę porozmawiamy z naszymi gośćmi w audycji. Dobrego dnia. A synoptycy ostrzegają, że tym razem zjawisko osiągnie swoje apogeum. Sprawa poważna. No to ja idę po naszych gości, idę na taras i wracam zaraz. Proszę nie oddalać się od radioodbiornika. Wyszedł przed chwilą na taras, nie mówił, czy wróci zaraz. Zamknęłam oczy, a on za sobą drzwi. Cisza, co męczy jak hałas, znowu wypowie się za nas. Pewnie potrzyma nas jeszcze kilka dni. Mówili, ładna z nas para, chociaż niewiele tu działa. Dopiję wino, aż mi się urwie film. Nie wiem, czy warto się starać, niech się powoli. Zapomnę, o co dziś poszło mi. Tak, to my. Ewidentnie coś się nie układa. Mam już dość, gdy znów na nic mi nie odpowiadasz. Chcesz to krzyż, przestań mówić. Papierosowy dym. Ciśnienie rośnie jak balon, wypełnia serce i salon. Znajomi w kuchni z tonikiem piją gin. Muzyka gaśnie ze ściana, nam tylko oczy się palą. Nie wiem, na ile wystarczy na to sił. Wychodzisz, zostawiasz samą. Nie wiem, co w sumie się stało. Znowu cię nie ma, chciałam, żebyś był. Szesnaście minut po godzinie 10 w audycji Dobrego Dnia. Goście w studiu Barbara Toczko z Departamentu Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Witam serdecznie. Dzień dobry. I Grzegorz Walijewski, rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Kłaniam się, dzień dobry. Dzień dobry. To rzeczywiście od jutra znów nad Polskę nadciągnie pył saharyjski. No tutaj muszę powiedzieć, że spokojnie jeszcze jakość powietrza będzie w miarę dobra, a jeżeli będzie zła, to nie przez pył. Pył saharyjski do nas dociera, jeżeli do nas nad naszymi głowami dociera powietrze zwrotnikowe. Mhm. Na razie jest to polarne morskie, ono jest w tym momencie bez tego pyłu, natomiast zwrotnikowe powietrze dotrze w weekend, w sobotę, w niedzielę. I tutaj, patrząc na wstępne prognozy, no stężenie może być bardzo podobne jak to, które było w święta Wielkiej Nocy. Czyli taka świecka tradycja, kolejny weekend z pyłem saharyjskim. No, z jednej strony możemy się cieszyć, bo temperatura będzie bardzo wręcz letnia. No, a, bo to nawet z tego tylko się cieszyć. 27 stopni. Dobrze. Z jednej strony bym pewnie zachęcał do wyjścia na zewnątrz, mhm. ale z drugiej strony no właśnie słońce będzie zakryte takim żółtym, może pomarańczowym kolorem, a tym kolorem, znaczy kolor ten jest właśnie tym piaskiem. Mhm. Czyli no, jakość powietrza może być jednak gorsza. No właśnie, jak ta jakość powietrza, to co mieliśmy w ubiegły świąteczny weekend i w ten najbliższy, jak to można określić? Gorsza jakość powietrza, tak. Jak rozumiem, to na pewno. Tak, były bardzo wysokie stężenia pyłu drobnego, pyłu PM10. To jest taki pył o średnicy do 10 mikrometrów. I rzeczywiście stężenia tego pyłu przekraczały średniodobowo 100 mikrogramów na metr sześcienny. To tak jak pył PM10, tak jak przy smogu, tak? Bo rozumiem, to jest ten sam wskaźnik. To jest ten sam wskaźnik, ale nie ten sam pył. Ten pył to jest bardzo, to są bardzo drobne cząstki piasku. I on ma inny kolor niż kolor takiego naszego tradycyjnego smogu, który jest czarny, który zawiera dużo węgla, dużo związków organicznych. A tu mieliśmy napływ bardzo drobnego piasku z nad Sahary. Wraz z tym powietrzem właśnie. Wraz z powietrzem. Napływającym. I ten miniony epizod był o tyle nietypowy, że trwał bardzo długo, bo trwał 3 dni. Rozpoczął się tak naprawdę już w sobotę, gdzie wysokie stężenia pyłu wystąpiły w południowo-zachodniej Polsce, w województwie lubuskim, dolnośląskim, opolskim, a nawet dotarły do śląskiego, a potem praktycznie na terytorium całej Polski. Także wszyscy mogliśmy zaobserwować, niezależnie od tego, gdzie w Polsce mieszkamy, na czym to polega, jak to wygląda i rzeczywiście na samochodach, na oknach, parapetach widać było jasny pył. To jest właśnie charakterystyczne dla pyłu saharyjskiego. Drobinki piasku. Rzeczywiście to są takie drobinki li tylko, czy coś jeszcze z tym powietrzem z nad Afryki, z nad Sahary do nas dociera? No przede wszystkim właśnie ten pył to jest piasek. To jest taka sytuacja dosyć specyficzna, ponieważ nad właśnie Saharą mamy bardzo silne porywy wiatru. Ten piasek, a nawet właśnie pył, jest unoszony do atmosfery. To następnie... jak silne muszą być te porywy, że to aż tak podrywa, tak, że do nas to dociera. I właśnie on później wędruje w górne partie atmosfery i przez Europę różnie, raz przez Hiszpanię, raz przez powiedzmy Grecję, ale powiedzmy wędruje przez Morze Śródziemne i następnie może dotrzeć, nie musi, ale może dotrzeć również do Polski. Te epizody zdarzają się coraz częściej wraz z napływem tego zwrotnikowego powietrza. A dlaczego akurat coraz częściej? Z czym to jest spowodowane? To powiem tak, nie zawsze, kiedy zwrotnikowe powietrze dociera do Polski, to ten pył jest w tym powietrzu, a jeżeli nawet jest, to po prostu nawet nie mówimy, że on jest, bo jest nie aż tak odczuwalny, tak jak teraz, że widzimy to na samochodach, na parapetach. Tak. Natomiast ten ostatni epizod był dosyć ciekawy, bo stężenie jednak było na tyle duże, że oprócz tego, że mogliśmy to powiedzmy namacalnie dotknąć, tak, to w niektórych miejscach można było popatrzeć na słońce bez korzystania z okularów przeciwsłonecznych. To jest taka warstwa jak silny stratus, gdzie też można właśnie popatrzeć na... Jak mocnego filtra, prawda? Tak, takiego, dokładnie, który przesłania. Tak jak oglądamy, kiedy jest zaćmienie słońca. Dokładnie. Ciekawa sytuacja jest bardzo często w Alpach i nawet właśnie w naszych Tatrach, ponieważ śnieg zmienił swój kolor. I jeżeli robimy później takie odkrywki śniegowe, żeby sprawdzić, jaka jest grubość i jaka jest jakość tego śniegu, to widać takie paseczki. Mhm. U nas, no mówię, w Zakopanem może nie, ale na Kasprowym Wierchu i na hali gąsienicowej, to są naprawdę takie delikatne, ale w Alpach to widać naprawdę takie konkretne kolory i wtedy widać, jak często właśnie ten pył napływał. W południowej części naszego kontynentu bardzo często jest ta sytuacja. Do nas rzadziej do tej centralnej Europy dociera, no przez ale odległość, jak okazuje się, tak? Że... Tak, ta zmiana klimatu postępuje i zwrotnikowe powietrze, tak trochę kolokwialnie powiem, ale ono śmielej dociera i częściej dociera do nas. Jak to wpływa na nasze środowisko, na nasz klimat, na to, jaką mamy pogodę? No wiemy, że jest wtedy gorąco i możemy spojrzeć gołym okiem bez szkody na nasz wzrok na słońce, bo jest ten filtr, ale jakie to jeszcze inne konsekwencje przynosi dla nas, dla naszego środowiska, dla naszego otoczenia? Tak de facto nie ma wielkich konsekwencji takiego napływu, ponieważ, tak jak mówię, to nie są masy, w których są masy zanieczyszczeń. To jest drobny pył, który opada. W czasie tego epizodu, który minął, temu epizodowi towarzyszył silny wiatr. I co się jeszcze działo? Bo to nie tylko, że ten pył napłynął, ale ponieważ był bardzo silny wiatr, to on był jeszcze unoszony, więc on opadał, a potem przy porywach wiatru znowu się wznosił. Czy to dla nas ma na nas ma wpływ? No ci, którzy są w jakiś sposób mniej odporni, czyli alergicy, czyli osoby, które które są chore po prostu, zwłaszcza na górne drogi oddechowe, mogły odczuwać taki dyskomfort w związku z tym napływem. Ja akurat święta Wielkiej Nocy spędzałam na południu i tam te stężenia były no najwyższe. I można było nawet w ustach poczuć właśnie ten tył. Piasku, także tak. Rzeczywiście to był bardzo namacalny epizod. Mam nadzieję, że ten kolejny nie będzie aż tak duży. A wracając jeszcze do Zakopanego, akurat w Zakopanem te stężenia pyłu były najwyższe. Jeden z najwyższych w kraju, więc na pewno na Kasprowym będzie można zobaczyć też ten efekt właśnie w postaci warstwy na śniegu, na pewno też to czy będzie w związku widoczne. Ze zmianami klimatu częściej możemy spodziewać się tego typu zjawisk? Państwo mówią epizodów, no będę się trzymał tej nomenklatury. Powiem tak, myślę, że coraz częściej. Raz, że wiatr nad Saharą czy na Saharze jest coraz silniejszy, więc coraz więcej tego pyłu jest wprowadzane do atmosfery. Tam właściwie nad Afryką cały czas on jest. To nie jest tak, że to jest jakiś epizod, że nagle podnosi się i tutaj może wędruje do Europy. No właśnie, ale tam jakie warunki muszą być spełnione, żeby coś takiego się zdarzyło? Tak jak w ostatnim weekend i teraz w najbliższych dniach. To są specyficzne warunki baryczne, czyli ciśnienie i układy wysokiego i niskiego ciśnienia, które są nad naszymi głowami, które właśnie kręcą się cały czas jest taka walka, bym powiedział, nad naszymi głowami. No i wówczas, jeżeli jest napływ południowego powietrza, no to jak najbardziej dociera to do Europy i w specyficznych sytuacjach również do Polski. No i tak, coraz częściej będziemy to obserwować, bo jednak klimat się zmienia i ta zwrotnikowa masa powietrza ma, no powiedzmy, też trochę kolokwialnie, ale otwartą autostradę do tego, żeby jednak częściej do nas witać. Kiedy możemy spodziewać się tego właśnie kolejnego, nie wiem jak to nazwać, tej walki nadciągania pyłu znad Sahary, o tym porozmawiamy z naszymi gośćmi już za chwilę. Przypomnę, że w naszym studiu Barbara Toczko z Departamentu Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska i Grzegorz Walijewski, rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Rozmawiamy o pyle znad Sahary, który to w miniony weekend świąteczny nadciągnął nad Polskę, ale też w najbliższych dniach będzie. Gdzie i kiedy, o tym powiemy za chwilę, ale jak się bada te stężenia, bo te stężenia nie są tak jak punktowo, jak przy zanieczyszczeniu smogiem, prawda? Tylko są równomiernie rozłożone na większe terytorium Polski. Tak, tym właśnie się charakteryzują takie epizody wysokich stężeń pyłu znad Sahary, który do nas dociera, że one są w miarę równomiernie rozłożone, te stężenia na dużych obszarach. Mierzymy to na stacjach monitoringu jakości powietrza. To są te same instrumenty, którymi tak, mierzy się zanieczyszczenie? Tak, to są te same instrumenty, które mierzą poziom tak zwanego smogu, pyłu zawieszonego i niezależnie od tego, czy to jest właśnie pył taki smogowy, czy też pył znad Sahary, my mierzymy to i te informacje są na bieżąco udostępniane w internecie, na naszej stronie jakość powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska i również mamy aplikację mobilną jakość powietrza w Polsce, gdzie można na bieżąco z godziny na godzinę obserwować właśnie stężenia, nie tylko pyłu, ale pyłu też. I jeżeli ktoś zaglądał na te strony w ciągu weekendu, to też widział, jak ta chmura się przesuwa i jak zmieniają się stężenia. I też będzie mógł obserwować kolejny epizod w kolejny weekend. Jak to się technicznie bada, sprawdza, jak wyglądają te mierniki? Ten pyłek gdzieś wpada do takiego instrumentu? Są różne metody pomiaru, ale między innymi jest taka laserowa metoda pomiaru pyłu. Tak, rzeczywiście wszystko jest i wagowa, także tutaj metody są różne, ale najważniejsze jest to, że jest to pomiar, który jest automatyczny, czyli dostępny od razu, ale również my, ponieważ pomiar automatyczny pyłu nie jest pomiarem referencyjnym, my cały czas przyrównujemy tę metodę, porównujemy z metodą referencyjną, tak żeby ten wynik był jak najbardziej precyzyjny. Także to są bardzo zaawansowane technologicznie urządzenia. Dość powiedzieć, że koszt takiego urządzenia to jest ponad 100 tysięcy złotych. To jest naprawdę skomplikowana aparatura badawcza. I to wielkość nie tylko samej tej chmury tego pyłu, ale także wielkość tych drobinek tegoż pyłu. To jest fascynujące. No mówimy tutaj o pyle saharyjskim, ale jest też rodzimy pył. No tak możemy go nazwać, rodzimy polski pył. Coraz częściej obserwowany. Coraz częściej obserwujemy tak zwane burze pyłowe. To składowa jest taka sama? To też jest piasek? To też jest piasek, ale z naszej gleby. Mhm. Co, jak to powstaje? Powstaje to przez silny wiatr, który, no można powiedzieć, przesusza glebę i wtedy te drobinki z gleby są również unoszone. Co nie jest wcale dobre dla rolników, ponieważ te najważniejsze elementy są unoszone. Wielokrotnie jest to obserwowane podczas orki, ale też kiedy mamy do czynienia z suszą, kiedy gleba jest przesuszona, wtedy właśnie jest to unoszone i my bardzo dobrze to widzimy na naszych na przykład stacjach meteorologicznych, kiedy widzialność nagle spada w niektórych rejonach lub jak ja to nazywam oko wielkiego brata, czyli na satelitach. Bardzo dobrze jest on widoczny na przykład ostatnio na Kujawach, kiedyś bardzo taka silna burza pyłowa była również na Lubelszczyźnie, gdzie przecież bardzo ważne czarnoziemy są, no więc no niestety to też jest kolejny problem. Przy suszy hydrologicznej szczególnie widoczny, ale na przykład wypalanie traw, łąk, lasów, to także, prawda, zanieczyszcza powietrze. To też jest widoczne na tych stacjach pomiarowych. Tak, to też może być widoczne i to jest duży problem. I to problem nie tylko zanieczyszczenia powietrza różnymi związkami niebezpiecznymi dla zdrowia, ale również to jest bardzo niekorzystne dla środowiska jako całości. Także tutaj naprawdę była taka akcja strażaków co roku, żeby nie wypalać. Tak. I rzeczywiście to szkodzi i rzeczywiście przez to dostają się dużo bardziej szkodliwe związki do powietrza niż te, które napływają z napływem saharyjskim. Szczególnie, żeby nie wypalać traw łąk w kiedy jest bardzo silny, porywisty wiatr, prawda? Bo to przynosi niebezpieczeństwo. Jest też zjawisko burz pyłowych. Ostatnio też się pojawiło, a nie było. No właśnie, ja paręnaście lat temu, gdy zatrudniałem się do IMGW, wówczas mówiono, o Grzegorz, tu jest taki symbol, który wskazuje na stacji synoptycznej, czyli tam, gdzie mierzymy pogodę, który wskazuje, że może być burza pyłowa. Ale spokojnie, u nas tego nie ma. Minęło dosłownie paręnaście lat i okazuje się, że nasze stacje też to notują. Więc co to za zjawisko jest, burza pyłowa? Zmienia się klimat właśnie i bardzo częsta susza, która właściwie od 2014 roku rokrocznie występuje, przesusza glebę. No i właśnie to, o czym mówiliśmy, silny bardzo wiatr powoduje, że unoszona jest ta gleba, te drobinki z gleby i widzialność spada do czasami naprawdę 20 metrów. To jest niesamowite. Są właśnie takie ciekawe filmy z południa, z Lubelszczyzny, gdzie samochody po prostu stały, bo no, kierowcy bali się jechać, bo nie było nic widać. Jak w Arabii Saudyjskiej czasami, co filmiki oglądamy, prawda? Dokładnie. Na tej samej zasadzie. Dokładnie, to jest ta sama zasada, tylko no, różnica kolor, bo ten saharyjski jest bardziej żółty, pomarańczowy, a nasz jest taki bardziej brązowy, taki ciemny, tak? Te zjawiska są jakoś groźne dla naszego zdrowia, no to tak jak zanieczyszczenie powietrza. Tak jak powiedziałam, tutaj mogą pewne konsekwencje powodować, ale ja bym tutaj nie chciała się na ten temat wypowiadać. To jednak jest domena lekarzy, także oni powinni wypowiedzieć się na temat wpływu na zdrowie. Kiedy prognozy mówią, że to nastąpi kolejne nadciągające zjawisko z pyłem saharyjskim w roli głównej? Najprawdopodobniej będzie to kolejny weekend, kolejny ciepły weekend. Nie ten najbliższy, jeszcze następny, tak? Ten najbliższy. Najbliższy. Okay. Także możemy się już niedługo spodziewać. Musimy się na to jakoś przygotować? Raczej nie, natomiast no mamy taką huśtawkę, więc ci, którzy są wrażliwi na szybko zmieniające się warunki meteorologiczne, to na pewno to odczują, bo raz mamy bardzo wysokie temperatury, potem spadek prawie dzisiaj pewnie do zera. Przymrozki dzisiaj były w nocy też i wzrost nie tylko temperatury, ale ciśnienia też, prawda? Tak. Bo to z wyżem jest związane. Akurat będzie układ niskiego ciśnienia, natomiast no, dzisiaj minus 2 stopnie w Polsce północno-wschodniej i 9 w Słubicach. To była temperatura minimalna, więc różnica znacząca. A za chwilę mamy znowu 20 parę stopni, więc w ciągu tygodnia... Znowu taka huśtawka. Ja bym z jednej strony zachęcał skorzystania z tej pogody, bo przecież 20 parę stopni to wręcz lato, to będzie termiczne lato, ale z drugiej strony no właśnie te osoby, tak jak tutaj mówiliśmy, może starsze, troszkę bardziej schorowane, z problemami tutaj, może osoby w ciąży, no mogą mieć pewne problemy, więc tutaj trzeba się czasami zastanowić, czy może nie założyć jakieś maski czy coś, żeby jednak nie podrażniło nas bardziej, alergicy pewnie też będą musieli uważać. Także pogoda będzie sprzyjać, żeby wychodzić na zewnątrz, ale pył będzie troszkę nas blokować. To są te mieszane uczucia, no właśnie, ale już mamy kwiecień, temperatura znacznie wyższa, a jakich temperatur możemy się spodziewać na najbliższe dni? Te najbliższe dni to powiedzmy rozkręcamy się, jeszcze zlotnikowe powietrze nie dociera, ale takie około 17-18, natomiast sobota już pierwsze 20 na zachodzie się pojawią, czyli 20 stopni, natomiast niedziela niewykluczone, że 27-28 stopni w Polsce południowo-zachodniej, ale uwaga, jeżeli ktoś będzie chciał wędrować nad morzem, no tam tu trzeba przygotować jeszcze bluzę, jakąś kurtkę, bo zaledwie 10-12 stopni. Ten piasek, pył saharyjski w powietrzu będzie ciepły, ale na powierzchni ziemi, nad morzem, na wybrzeżu, na Pomorzu zdecydowanie nie. Chłodniejszy. Wstrzymajmy się jeszcze z tym wakacjowaniem, na to przyjdzie czas. Barbara Toczko z Departamentu Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Bardzo dziękuję. Dziękuję. I Grzegorz Walijewski, rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Byli naszymi gośćmi. Audycji nasza, taka przedpołudniowa, kiedy życzymy Państwu dobrego dnia za 23 minuty 11. When you cast your eyes upon the skylines of this once proud nation, can you sense the fear and the hatred growing in the hearts of its population? Now youth, oh youth, are being seduced by the greedy hands of politics and half-truths. The beaten generation

Tak, zachęcam do aktywności, tym bardziej, że pogoda będzie sprzyjać, no i już coraz bardziej przyjemnie za oknami. A no właśnie, by oderwać się od biurka i od siedzącego trybu życia. Długie godziny spędzone przy biurkach czy sofach prowadzą w samej tylko Holandii do ponad 21 tysięcy zgonów rocznie. Tak wyliczają eksperci. Co tu dużo mówić, siedzący tryb życia kosztuje ten mały, ale jednak kraj ponad miliard euro rocznie, a konsekwencje siedzącego stylu życia wyjaśni dr Marek Posobkiewicz, były główny inspektor sanitarny. Witam serdecznie, panie doktorze. Moje uszanowanie, panie redaktorze, witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Zacznę może wprost. Jak bardzo siedzący tryb życia nas zabija? Tak naprawdę, jeżeli ktoś się nie rusza, to nieuchronnie prowadzi do śmierci. Śmierci, która i tak czeka każdego z nas, ale chyba nie jest w interesie czyimkolwiek to, żeby umrzeć wcześniej, bądź żeby stać się inwalidą. Bo niestety, jeżeli ktoś nie ma regularnego, umiarkowanego wysiłku fizycznego, to jego życie skraca się i komfort jego życia w wieku senioralnym jest całkowicie inny. Możemy powiedzieć, że nawet obecnie dzieci, które zmieniły tryb życia w stosunku do tego, kiedy w nas, ci już powiedzmy sobie teraz seniorzy, 50+, kiedyś bawiliśmy się na podwórkach, graliśmy w piłkę, teraz dzieci siedzą w smartfonach, siedzą przed komputerami. To już może skrócić niestety ich życie. Jeżeli później jako dorośli, pracując gdzieś przy komputerze, przy biurku, nie będziemy regularnie wstawać, jeżeli ktoś, kto może dojeżdżać do pracy rowerem albo dojść na piechotę, będzie unikał tego ruchu, jeżeli ktoś się nie ruszy po pracy, to niestety odbije się to na jego zdrowiu. Samo ruszanie się z domu powoduje to, że poprawia się ciśnienie, poprawia się wydolność fizyczna, poprawia się poziom cukru, wolniej postępuje miażdżyca i po prostu dłużej w dobrym zdrowiu się utrzymujemy. Panie doktorze, pan powiedział ruszenie się z domu i regularne, umiarkowane, jeśli chodzi o aktywność fizyczną, ale co dokładnie powinniśmy robić? No oczywiście każdy co innego, w zależności od, nazwijmy to, zaawansowania swojego usportowienia, tak bym powiedział, ale to regularna, umiarkowana aktywność fizyczna, na czym by polegała? To musi być dostosowane oczywiście do naszego, do naszego zdrowia, do naszego wieku. Jako lekarz nie namawiam absolutnie wszystkich do uprawiania wyczynowych sportów, a szczególnie jeżeli ktoś się długo nie ruszał i nagle by chciał zacząć biegać, to mogłoby się to skończyć źle dla niego. Nie tylko jeżeli chodzi o stawy, ale nawet mogłoby się to skończyć źle, jeżeli chodzi o układ sercowo-naczyniowy. Ale jeżeli ktoś codziennie będzie tylko chodził, jeżeli ktoś będzie przez półgodzinny spacer robił, jeżeli może to nawet dłuższy, dzięki temu może zyskać wiele lat życia. Zauważyłem po pacjentach, którzy mieli słabszą wydolność, a zaczęli chodzić, przełamali się. Niektórym wydawało się, że oni nie dadzą rady, bo szli krótki dystans i była zadyszka. Ale jeżeli to będzie na początku wolny marsz, później stopniowe wydłużanie dystansu, to kondycja tych pacjentów poprawia się znacznie. Ja kiedyś już użyłem takiego sformułowania, że jeżeli ktoś dużo chodzi, spaceruje, to oddala się od cmentarza, czyli od tego naszego dystalnego punktu, do którego nam się nikomu nie spieszy. Takie było powiedzenie kiedyś, uciekaj przed zawałem na własnych nogach, ale co jest najgorszego, co się dzieje z naszym ciałem, jeśli prowadzimy no już taki regularny, kilkuletni, siedzący tryb życia? I to nie tylko w pracy. Więc tak nawet sama już ta pozycja zgięcia ze zgiętymi nogami powoduje gorsze krążenie krwi w nogach, szybsze występowanie żylaków kończyn dolnych. Dodatkowo siedzenie nie jest optymalne dla naszego kręgosłupa. Jeżeli ktoś dużo czasu spędza przy biurku na siedząco, ale również w jakiejś kanapie czy fotelu, to nasz kręgosłup z jednej strony mniej pracuje, Z drugiej strony dochodzi do zmiany geometrii tego kręgosłupa z czasem, osłabienia mięśni przykręgosłupowych, czyli tego garnituru mięśniowego, który trzyma kręgosłup, powoduje to, że jest nam lepiej utrzymać dobrą sylwetkę. To myślimy także o dzieciach. Pan poruszył ten problem, że dzieciaki nie ćwiczą, mają słabą kondycję, siedzą w smartfonach, ale te konsekwencje widać nawet już teraz, nie tylko później, kiedy one dorosną, będą dorosłymi, być może też, oby nie prowadziły siedzący tryb życia. Coraz więcej widzimy dzieci ze zgiętymi głowami i takie długie przebywanie z kręgosłupem zgiętym do przodu przyzwyczaja te dzieci do tego, że są zgięte i po prostu już w wieku tym młodzieńczym zaczynają się garbić. Później to jest już cięższa praca nad wyprostowaniem takiej sylwetki, ale dopóki człowiek jest młody, łatwiej można to skorygować. Wieloletnie zaniedbania w tym zakresie prowadzą do zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa. No i potem już pozostaje fizjoterapia, też ćwiczenie, ale pogodzenie się już wtedy życia czasami z bólem. Opieram się na danych naukowców holenderskiej organizacji zastosowań nauki, którzy podkreślają, że kultura siedzenia w biurze już jest na tyle szkodliwa, że stanowi zagrożenie zawodowe. Wzywają pracodawców do wprowadzenia przerw na ćwiczenia, korzystania ze stojących biurek czy organizowania chodzących spotkań. To dobre na początek, dobry kierunek? Sam uczestniczyłem kiedyś w tak zwanym chodzonym spotkaniu w rozmowie zawodowej. Po prostu szliśmy przez park i tam, gdzie możemy wykorzystać, nie siedzieć, gdzie możemy wstać, powinniśmy to robić. Ten taka czasami kultura korporacyjna poprzez organizowanie takich punktów relaksacji z możliwością lekkiego takiego treningu cardio jest bardzo dobra. Z tego względu, że jeżeli ktoś kilka razy wstanie, przejdzie się, a dodatkowo jeżeli skorzysta z krótkiego treningu podczas pracy, może być tylko pozytywnym efektem dla jego zdrowia. A coś, co wygląda jako zachowanie niekulturalne, na przykład w biurze, czy w ogóle w tej przestrzeni korporacyjnej, trzymanie nóg na biurku, to jest zdrowe? Więc te nogi musiałyby być też dobrze ułożone. Bardziej to znamy z amerykańskich firm, tak, gdzie często były te nogi zarzucone w taki sposób nonszalancki. Oczywiście tutaj musimy pamiętać też o zachowaniu kultury wobec drugiego człowieka, czy to będzie współpracownik, czy to będzie petent. No trudno sobie w naszej kulturze tutaj wyobrazić przyjęcie kogoś trzymając nogi na stole. Ale jeżeli byłoby to spotkanie zawodowe, biznesowe różnych ludzi, którzy w odpowiedni sposób by nogi podparli na jakichś pufach, gdzie musimy pamiętać o tym, żeby to nie było też obciążeniem dla stawów, żeby było to na odpowiedniej wysokości. Jeżeli te nogi będą podniesione, to jest też pewnego rodzaju odciężenie dla krążenia. Ale jeżeli to nie będzie innych przeciwwskazań, to takie spotkanie dobrze jest też zrobić w formie spaceru. Będzie to jeszcze lepsze, zdrowsze niż to siedzenie z podniesionymi nogami. A siedzenie na przykład, bo w szkołach też są popularne siedzenie na piłce albo na czymś w rodzaju klęcznika w tej przestrzeni biurowej, to dobre rozwiązanie? To pomaga utrzymanie lepszej sylwetki kręgosłupa. Siedzenie na piłce z powodu tego konieczności utrzymania balansu jest dodatkowym ćwiczeniem dla kręgosłupa, więc są to jak najbardziej zasadne działania. I powinniśmy też pamiętać o tym, żeby dla naszego też kręgosłupa, szczególnie jeżeli pracujemy dużo w pozycji siedzącej, to dobrze jest skorzystać też z ćwiczeń w basenie bądź z pływania. Jest wyporność w wodzie jest taka, że nasz kręgosłup jest inaczej obciążony i możemy lepiej rozwijać mięśnie nasze grzbietu i dzięki temu pozbyć się bólu pleców bądź na długi czas nie dopuścić go do naszego organizmu. No tutaj jak rozumiem dbamy o kręgosłup, a w konsekwencji także o nasz układ krążenia, by nie pojawiła się choćby, na co zwracają uwagę holenderskie badania, cukrzycę typu drugiego, czyli małymi kroczkami, mówiąc krótko. Tak jest. Jeżeli chodzi o cukrzycę, no to sam ten nasz tryb życia, czyli ruch i obniżenie wagi ciała uchroni nas, wielu nas przed tą chorobą. Doktor Marek Posobkiewicz, były główny inspektor sanitarny, był Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Kłaniam się, życzę wszystkim dużo zdrowia. Skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk, skrzydła pęknięty brzeg. Nęci dystans wysokich chmur, nadziei flara na szkle. Dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk, skrzydła pęknięty brzeg. Leci dystans wysokich chmur, ciepła promień tuż, tuż. Teraz jest najlepszy czas, skoczę po serwis o 11. Autopromocja. Klub Trójki. Dzisiejszy Klub Trójki pod znakiem piłki nożnej. Niedawno biało-czerwoni rzutem na taśmę awansowali do Mistrzostw Europy. Polscy kibice rzucają im koszulki, są przeszczęśliwi, bo uratowali wiele dla polskiego futbolu. Czy styl awansu ma znaczenie? Czy biało-czerwoni zasłużyli, żeby latem zagrać na niemieckich boiskach? To będzie tylko punkt wyjścia, bo interesuje nas kondycja całego polskiego piłkarstwa. Porozmawiamy o tym z ludźmi, którzy znają piłkę od podszewki. Zapraszam dziś tuż po godzinie 20. Klub Trójki. Krzysztof Łoniewski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, czujesz to? Tak, Barbara, czuję to. To wiosenna wyprzedaż w Media Expert i te raty 0%. To moje ulubione. Jereso 0%. Wiosenna wyprzedaż w Media Expert, a do tego przy zakupie produktów w promocji nawet dwie raty gratis i do czerwca nie płacisz. RSO 0%. Bo Media Expert dalej masz.